NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. Hele goedemiddag. Komend uur in Nieuws & Co. Meer investeren in groene energie. Het Internationaal Energieagentschap is duidelijk in een kritisch rapport. Hoe luistert de brancheorganisatie voor raffinage en tankstations naar deze woorden? En het grootste dance-evenement van de wereld houdt Amsterdam vanaf vandaag in zijn greep. ADE is van start gegaan en ik spreek een van Nederlands meest succesvolle techno-dj's. Is het NOS-journaal Dorald Megens. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat heeft de demissionair staatssecretaris Blokhuis toegezegd aan de Tweede Kamer. Alle sportbonden worden doorgelicht, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. 77 om precies te zijn. Nou, dat is wel heel veel. En dus kan het niet zo diepgravend zijn als het onderzoek naar de Turnbond, zoals dat eerder dit jaar is gedaan. Het rapport Ongelijke Leggers, waaruit bleek dat er jarenlang inderdaad misstanden zijn geweest met het opleiden van sporters, misbruik, mishandeling. Er komen steeds meer verhalen naar buiten van misstanden in de sportwereld, waaronder de danswereld. Het onderzoek wordt gedaan door hetzelfde bureau dat onderzoek deed naar misbruik in de turnwereld. VDL Netcar heeft vanmiddag de productie van auto's in Born in Limburg weer hervat. Het concern heeft al bijna een week last van een digitale aanval. Over de aard van die aanval is niks bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om een aanval met gijzelsoftware. VDL Netcar produceert minis en BMW's. Vorig jaar rolden er ruim 120.000 auto's van de band. Ook andere bedrijven van de VDL-groep zouden getroffen zijn door die aanval. Nederlandse vaccinatiebeleid loopt voorlopig geen gevaar. Nu farmaceut CureVac stopt met de ontwikkeling van een coronavaccin. Nederland had wel miljoenen doses van dat vaccin besteld, maar het ministerie van VWS zegt dat het op meerdere paarden heeft gewed. Voormalig AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis is door de politie weer vrijgelaten. Hij werd vanmorgen met een fotograaf van de krant in Den Haag opgepakt, samen met tientallen demonstranten toen die voorbereidingen troffen voor een klimaatprotest. De man die schrijver Lale Gül met de dood bedreigde is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Omdat hij al langer dan een half jaar vastzit, kan hij per direct de gevangenis verlaten. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren. Dat is ook het hoogste aantal sinds eind juli. Het aantal positieve tests van vandaag is ook bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal van vorige week woensdag. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt. Er liggen nu 524 mensen met corona in het ziekenhuis, 12 meer dan gisteren. 137 patiënten liggen op de intensive care. Op een top van de VN in China hebben meer dan 100 landen een verklaring ondertekend om wereldwijd de biodiversiteit te beschermen. Wordt opgeroepen tot dringende actie, maar er is niks hards afgesproken. 11 jaar geleden was er ook al een top over biodiversiteit, maar daarna gebeurde er weinig, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Toen werden er 20 doelen met ook gespecificeerde subdoelen afgesproken van wat er de komende 10 jaar bereikt zou moeten worden. Maar nu blijkt dat van die 20 doelen er geen eentje is gehaald. Dus ook dat is niet erg hoopgevend. Volgens onderzoekers staan zeker 1 miljoen plant- en diersoorten op uitsterven. Het weer nog vanavond en vannacht in het noorden en noordoosten wat regen. Morgen eerst mogelijk wat motregen. Verder later op de dag droog en af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. En de verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag. Hoe is het op de weg? Hele goede middag. Nou, er staan 70 files. Het zijn veel korte files, maar altijd een paar uitschieters natuurlijk. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. 9 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is bijna een half uur. Ook een half uur vertraging op de A28 naar Utrecht tussen Soesterberg en De Bilt door een ongeluk. Hier zijn 2 rijstroken afgesloten. Vrachtwagen met pech op de A50. Apeldoorn Arnhem zorgt voor een kwartier vertraging tussen Loenen en Schaarsbergen. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel heb je een half uur extra nodig. En ook op de A59, maar dan bij Os in de richting van Arnhem voor het knooppunt Paalgraven een kwartier vertraging. We leven in een chaotische tijd, in een wereld vol onduidelijkheid. Welke verborgen dossiers zullen we nog ontdekken? Hoeveel onrecht is nog nodig om een grens te trekken? Vind je de waarheid in de Bijbel, de Koran of een zelfhulpboek? Beleef je spiritualiteit in de kerk of in een yogabroek? Trouw onderzoekt het. Probeer Trouw nu 5 weken voor maar €5. Stopt vanzelf. Ga naar bladenhuis.nl/trouw. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Als Sazas er niet was, Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Door de overheidssteun van ruim 80 miljard zitten we op een gigantische geldbubbel. Betalen de millennials straks de rekening? Als bedrijf hebben wij gewoon een belastingschuld van meer dan 1 miljoen opgebouwd. Stand van Nederland, generatie Next van Omroep WNL. Morgen 9:50 op NPO 2. Met Select van bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van bol.com. NPO Radio 1. NOS NTR. De wereld investeert veel te weinig in groene energie om klimaatdoelen te halen. Dat zegt het Internationaal Energieagentschap in een vandaag verschenen rapport. But we are well out of line with what would be required to meet a 1.5 degree trajectory. Zonder extra investeringen warmt de aarde veel meer op dan 1,5 graad. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, we merken natuurlijk nu al wat er gebeurt met het opwarmen. Die 1,5 graad is er al. Het leidt tot bosbranden en overstromingen. De wereldwijde CO2-uitstoot is ook alweer op weg naar de niveaus van voor de coronapandemie. Investeringen schieten tekort om klimaatdoelen te halen. En zonder koerswijziging dreigen er hogere en wisselvallige prijzen voor olie en gas. En we zien nu al de gevolgen daarvan. Het Internationaal Energieagentschap presenteerde vandaag haar jaarlijkse energierapport. Een erg opbeurend leesvoer was dat niet, moeten we stellen. De organisatie geeft een stevige waarschuwing voor de klimaattop die begin november plaatsvindt in Glasgow. Politici moeten met meer komen dan mooie woorden. Hoe zit het met de markt? Ik praat erover met Erik Klooster. Hij is directeur van de VNPI, dus de brancheorganisatie voor raffinage en tankstations. Ze hebben leden zoals Shell en BP. Meneer Klooster, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Rensen. Wat vindt u van het rapport? Ja, het is een bureau of een rapport met verschillende boodschappen. Wat u net aangaf, duidelijk signaal dat er meer tempo moet worden gemaakt. En ook een beetje een omineuze waarschuwing. Ik begreep vandaag stormy weather, stormy markets. Dus dat er inderdaad meer prijsvolatiliteit aankomt. Dat er te weinig investeringen plaatsvinden. Maar toch ook wel een beetje goed nieuws haalde ik eruit. Dat de investeringen in kolen teruglopen. En ik begreep dat als alle landen doen wat ze beloven, dat we richting 2,1 graad gaan. Mm-hmm. Dat was in ieder geval een getal wat ik nog niet eerder had begrepen. Dat is natuurlijk nog te weinig, maar lager dan dat ik eerder had begrepen. En als econoom begreep ik dat we toch wel gaan richting wat we noemen decoupling. Dus wel economische groei en minder emissies. En dat is op zich voor het eerst. En dat lijkt mij goed nieuws. Ja, dus u heeft daar toch ook wel wat positief nieuws uitgehaald. Ik wil met u praten over wat uw sector kan doen. Hè? Het Internationaal Energieagentschap merkt op dat er te weinig wordt geïnvesteerd in alternatieven voor olie, zoals waterstof of biobrandstoffen. Doet uw sector te weinig? Voelt u zich aangesproken door zo'n rapport? Nou ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ik denk dat ik ongeveer 80% van mijn tijd besteed aan hoe kunnen we de emissies zowel binnen de hekken als buiten de hekken naar beneden krijgen. Dat is niet een praatje voor de vaat. Dat is omdat we de opgave zien en omdat wij daar graag een bijdrage in leveren. Mm-hmm. Tegelijkertijd wat wij zien is inderdaad veel van deze investeringen die nodig zijn, die komen nog onvoldoende van de grond. Zowel, en hoe komt dat? Waar ligt dat aan? Ja, ik denk dat Nederland een mooi voorbeeld is van een land dat vaak hoge doelen stelt. Maar als we vervolgens in de praktijk kijken, zien we dat veel van de opties die we hebben om die hoge doelen te halen, die verdwijnen toch vaak één voor één van tafel. Of het nou CCS, of het nou biobrandstoffen. Dat zijn toch opties waarvan we met z'n allen zeggen, ja, liever niet. Dus het is inmiddels geen buffet meer met alleen maar lekker eten. Eigenlijk moet alles. En als je in meer detail gaat kijken naar die energietransitie, dan blijkt het of vaak ingewikkelder te zijn, of dat een aantal van die opties dat toch ook op weerstand treft. Ja, en zoiets simpels als dat we eigenlijk veel meer naar elektrisch willen, maar dat dan het elektriciteitsnet volloopt en dat er eigenlijk niks meer bij kan. Dat hadden we toch kunnen voorspellen, kunnen zien van tevoren, dat zou gebeuren. Ja, nee, ik ben niet de grootste expert van het elektriciteitsnet, maar dat zien wij ook. En de elektriciteitsvraag en de elektrificering van de industrie is een enorme opgave. Niet alleen inderdaad binnen de hekken van bijna de fabrieken die wij hebben, maar zeker ook aan de kant van het netwerk. Mm-hmm. Dat is een punt van grote zorg. Dus we zien nu bedrijven die maken plannen. Die krijgen ook in Nederland een verhoogde heffing aan de broek. Maar als er geen kabel voor jouw deur langs gaat, waarmee je kan elektrificeren, ja, dan zijn er niet zoveel opties meer beschikbaar. Nee. Maar daarmee, en dat is interessant, maakt u een beweging van u af. Dus u legt het eigenlijk bij de overheid neer. Het ligt in ieder geval niet aan de sector zelf. Dat maak ik op uit uw woorden. Nee, dat heb ik niet gezegd. Dat is ook helemaal niet het sentiment wat ik wil uitstralen. Ik denk dat wij zijn momenteel bezig met een analyse om te kijken hoeveel van hernieuwbare brandstoffen wij kunnen produceren met die Nederlandse raffinaderijen. Om u een mooi voorbeeld te geven. In Nederland hebben wij heel veel aandacht voor elektrisch vervoer. Terecht, hè, dat moet ook omhoog. Mm-hmm. Maar al doen wij daar het maximale wat kan, dan nog zitten we in 2030 met ongeveer 7 miljoen verbrandingsmotoren. U wou maar zeggen, we hebben nog steeds brandstof nodig. Juist. En dan hopelijk minder fossiel. En die brandstof, die moeten we schoner produceren. Maar mm-hmm. Wij zien dat de aandacht daarvoor in de politiek eigenlijk wat minder is dan dat soort opties zoals elektrisch vervoer. Maar nu legt nou wijst u weer van u af. Dus waar zit hem nou? Waar zit hem nou? Ik wijs niet van me af. Het is de overheid. Het is aan ons om dat soort opties inzichtelijk te maken en te laten zien wat is er voor nodig en onder welke voorwaarden kunnen deze bedrijven daarin investeren. En dan zult u inderdaad in de praktijk zien dat het een combinatie is. Dat die bedrijven dat moeten willen, dat de infrastructuur daarvoor op orde moet zijn. En het klopt dat de overheid daar ook een rol in heeft te spelen. Maar dan betekent misschien ook dat bedrijven wat pijn moeten nemen hierin. Want het zou ten koste kunnen gaan van de omzetcijfers in eerste instantie, toch? Ja, nou kijk, wat ik vooral denk is dat die bedrijven zijn voor een deel die beweging al ingezet. En als het over de industrie raffinage gaat, daar zal je zien dat er in 2040 een stuk minder raffinaderijen zijn. Maar de raffinaderijen die daar nog zijn, die zullen er onder de motorkap totaal anders uitkomen te zien. En daar wordt nu al op geïnvesteerd, zegt u? Ja, en waar je ons op kan aanspreken is op de rol die wij daarin spelen. Dat is onze rol en dat doe ik graag, want ik denk dat dat belangrijk is. Ja, en die rol is genoeg? Wordt er genoeg geïnvesteerd? Wordt er in dat opzicht genoeg geschakeld? Nou, kijk, het is natuurlijk een ongemakkelijke discussie, want het is natuurlijk nooit genoeg als je naar dit soort cijfers van vandaag kijkt. Dus het is terecht dat het IEA daar aandacht voor vraagt en terecht een winstwaarschuwing afgeeft. We moeten veel sneller dan dat we momenteel gaan. Mm. Ik denk dat signaal heel helder is. Alleen als je in de praktijk kijkt, in Nederland, maar natuurlijk ook in andere landen, ja, dan blijkt bijvoorbeeld voor hernieuwbare energie zit er ook weerstand op. Biobrandstoffen, CCS, overal zit weerstand op. Weerstand bij wie? Bij de politici, zegt u? Nou, maar niet alleen bij de politici, ook bij omwoners. Het is veel breder dan dat. Ja. Dus het besef moet natuurlijk bij iedereen landen dat alle opties nodig zijn. Ik denk dat het IEA dat signaal natuurlijk vandaag ook afgeeft. Ja. Het IEA waarschuwt ook, en u had het daar al over, dat de wereld, als de wereld niet meer gaat investeren in energie, er wel eens een hobbelige rit dreigt te ontstaan met hoge en grillige energieprijzen. Moeten wij wennen aan onrust over prijzen, gasprijzen, prijzen aan de pomp? Ja, ik vond dat eerlijk gezegd het meest ongemakkelijke signaal wat het IEA vandaag afgaf. In feite zeggen ze, ja, bereid u zich maar voor op wat meer grilligere prijzen. Ja, en dat is niet alleen naar beneden, maar ik denk ook vooral een stukje omhoog, als ik heel eerlijk ben. Met alle gevolgen van dien voor consumenten natuurlijk. Met alle gevolgen van dien, zij geven aan, he, daar kan je ook wat aan doen in dat rapport. Ik zag de presentatie vandaag. Ja, daarbij denk ik dan wel ook dat soort maatregelen, bijvoorbeeld bij de huishoudens, zijn er ook niet van vandaag op morgen. Nee. Daar is ook tijd voor nodig. Wat zou u ze mee willen geven, straks in Glasgow? De dames en heren politie bedoelt u? Dat alles nodig is. Dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn. En dat alle individuele opties nodig zijn. Ik denk en dat geluid hoor ik gelukkig in ieder geval steeds meer. Niet alleen in Nederland, maar ook steeds breder. Dus of het nou gaat om CCS, of het nou gaat om nucleair, of het nou gaat om biomassa. Alles moet, er moet veel meer hernieuwbare elektriciteit. En ook dat is een enorme opgave. Maar de grootste boodschap die wij afgeven is alles moet. En dat moet ook samen. Ja. Erik Klooster, directeur van de VNPI, brancheorganisatie van raffinage en tankstations. Dank. We gaan naar de weg. Dennis Mooi, hoe is het daar? 70 files zijn het nu, maar de meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Op deze plek heb je nu het meeste oponthoud. De A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en De Bilt staat 6 kilometer. Vanwege een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Kost je ruim een half uur extra. En ook ruim een half uur vertraging op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Nieuwkuik en knooppunt Empel. Er is meer nieuws. In Duitsland is stilgestaan bij de afgeronde missie van de Duitse strijdkracht in Afghanistan. Daar verloren de afgelopen twee decennia 59 Duitse militairen het leven. Minister van Defensie Karrenbauer zei tijdens de plechtigheid dat het leger sinds de Tweede Wereldoorlog niet eerder zo'n lange en gevaarlijke internationale missie heeft uitgevoerd. In totaal dienden meer dan 150.000 Duitsers in Afghanistan. En Captain Kirk, u weet wel, van de science-fiction-serie Star Trek, heeft opnieuw een ruimtereis gemaakt. Alleen nu echt, de 90 jaar oude William Shatner vloog mee met Jeff Bezos, die een fan van de serie is. De vlucht duurde trouwens maar 10 minuten, hoor. Maar het is voor Shatner de eerste keer dat hij echt een reis naar de Final Frontier maakt. En voor wie het niet weet, dat is een regel uit de beginlieder van de serie. En stripmaker des Vaderlands Herman Rozen uit Koevoorde geeft deze week tekenles aan scholen in Zuidoost-Drenthe. Hij leert de leerlingen stripfiguren tekenen. Vooral Donald Duck is erg populair, blijkt uit een reportage van Omroep Drenthe. De kinderen noemen moeten even op gang komen, volgens Rozen, maar daarna? Nou, ze zijn altijd erg verrast zelf dat het ook echt lukt om Donald te tekenen, zeg maar, in een paar lijntjes. En daarna spat het plezier van het papier, zou ik haast zeggen. En talent is er ook. Volgens Rozen zit er in elke klas wel één of twee leerlingen van wie je denkt, dat is eigenlijk wel heel goed. Mooi is dat. Na één jaar afwezigheid door corona strijkt het grootste dance-event ter wereld weer neer in Amsterdam. Het Amsterdam Dance Event. Er worden zo'n 300.000 bezoekers verwacht uit binnen- en buitenland die op verschillende locaties in de hoofdstad los kunnen gaan. Bijvoorbeeld in de Gashouder in Amsterdam, waar verslaggever Jeroen de Jager de eerste dagbrakers verwelkomde. Als je hier bij het Westerpark komt, waar twee locaties, belangrijke locaties zijn van ADE, dan heb je niet het gevoel dat het zindert. I never get to a party at this time. De eerste dames, in dit geval twee dames uit Duitsland, die richting de ingang gaan. Al vroeg, het is 1:30, 's middags. We are party people, so we can dance all the time, so it's no problem for me. Ze kunnen hier dus van 2 tot 12 vannacht terecht. 12 uur gaat het dicht. Awakening. Hard night. Opening. Dansen. Komen we bij de ingang en dan staat daar toch al rond 1:45 een flinke rij van 100 mensen, zo'n beetje, te wachten om naar binnen te kunnen gaan. Zin in? Helemaal. Het is de eerste keer weer. We staan te popelen. Legaal wel. Als je hier in de rij vraagt waar ze vandaan komen, Duitsland, Roemenië, nou ja, Eindhoven, België, Italië. Internationaal weer, Italië. Colombia. Yeah. Especially for ADE? Yeah. Really? Yes, it's 3 years ago that they didn't make it. So jongen uit Colombia die heeft het gemist, so heeft er zin in. We zijn er weer gewend aan de dagtijden en dan toch weer op tijd naar bed, dus dat scheelt. Is dat fijn? Moet ik eerlijk zijn? Je bent een beetje op leeftijd, dus ik kan me best voorstellen dat je, hoe oud ben je? 56. Ja. Lekker is om op tijd naar bed te gaan. Ja, het begint weer te wennen. Ja, we gaan zachtjes uit het nachtleven. Maar ik denk als het nachtleven weer begint, dan wordt er ook weer heel snel in duikelen. Oh, ja. Dat is toch fijn? Heerlijk, ja. 5 minuten. Ja, dan gaat de kleding uit en dan is mijn outfit hieronder. Dus, aha. Ja, want korte broek. Wat ga ik dan zien? Een awakening shirt. Zonnebril. Hi. Hi. helemaal goed. Veel plezier en al je ticket klaar. QR-codes worden gescand met ID ook. Ja, zeker. We moeten natuurlijk wel goed checken of dat natuurlijk ook wel de persoon is van de QR-code. Tim Middeles van de organisatie. Hier de mensen worden daar dus gescreend even op hun QR-code en ID. En dan hier? Volgens mij lopen hier gewoon zaal in. Eindelijk weer, hè? Het is toch mooi om te zien weer, dat het weer kan, dat we er weer zijn. Hij is nog leeg, maar het voelt goed, toch? Meteen die muziek, de bar open. De bas komt. DJ staat klaar. Het gaat helemaal beginnen weer, ja, het is heerlijk. Wow. Licht, cirkel, alles gaat het zo. Het gaat een hele mooie dag worden, denk ik. Tof, ja, zin in. Tim, wat heeft het voor gevolgen om zo'n opening van ADE, Awakenings, overdag te moeten organiseren? Zoals je net al zag bij de ingangen, er moet extra personeel bij komen. De controles, de infomails, de communicatie op de website. Het is best wel een grote operatie eigenlijk. Heeft het ook gevolgen voor het soort bezoekers dat je hebt en de aantallen die je krijgt? Dat gevoel heb ik niet, want we waren eigenlijk met alles al uitverkocht. Die mensen hebben gewoon een ticket verplaatst van de nacht naar de dag. Dus dat zit allemaal wel goed eigenlijk. En heb je het idee dat mensen er gewoon vrij voor hebben gevraagd van hun werk de komende tijd? Ik denk dat na 20 maanden afwezigheid dat mensen wel gewoon vrij hebben genomen voor dit inderdaad. En die gaan er gewoon voor vandaag. Zijn er nog beren op de weg? Dingen die je... Nou, we vinden het vooral spannend hoe laat iedereen binnen gaat komen. Het is toch door de week. Misschien komen mensen pas om 5 uur of om 6 uur binnen na werktijd. Maar misschien ook al wel eerder. En we zitten met een capaciteit van 75%. We gaan hier gewoon geen geld verdienen deze week. We gaan de break net halen, net niet halen. Dat is spannend erom. Ja, spannend erom. Hey, fijne week. Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Bedankt. Komt goed. We praten verder over het ADE en de Nederlandse dance-industrie met de techno-dj Reinier Zonneveld. Hij staat vrijdag in een uitverkochte Ziggo Dome, grootste binnenlocatie van de ADE met 13.000 toeschouwers. Ja, Reinier, we horen nu eventjes een van jouw sets. Move Your Body to the Beat. Je hoorde net natuurlijk ook Tim Middeles van Awakenings. Ja, die ken ik goed. Wind zit er niet in, hè, zegt hij. Is dat niet jammer voor een industrie die altijd zo floreerde in Nederland? Nou ja, kijk, het is enerzijds ben ik natuurlijk blij dat er in ieder geval iets kan. Want kijk, het ergste scenario is natuurlijk dat er helemaal niks kan. Alleen, het is wel schrijnend om te zien dat je nu maar 75% capaciteit kan draaien. En alleen overdag, terwijl in de rest van Europa en de rest van de wereld eigenlijk... Ik heb de afgelopen maanden heb ik ieder weekend gewoon optredens gehad. En in andere landen kan het wel. En dat is zelfs vaak op de basis van onderzoek dat hier gedaan is, destijds met Field Lab. Ja. Dus nou ben ik natuurlijk geen expert. Alleen het is wel heel schrijnend om te zien dat bijvoorbeeld bij onze Belgische buren of bij de Duitsers, dat het daar wel kan. En dat wij hier ADE op een hele gekrompen manier moeten vieren. Wat natuurlijk jammer is. Ja, vooral ook maar omdat goed, Nederland maar het beste natuurlijk een koploper in de danswereld is, toch? Op het gebied van productie. Ja, zeker weten, ja. Ja, zeker. Op het gebied van productie, op het gebied van line-ups. En ook artiesten die we hier hebben. Er komen heel veel grote DJ's komen hier vandaan. En ADE was daar altijd een beetje het kopstuk eigenlijk. Waar iedereen uit de hele wereld samenkomt om hier elkaar te ontmoeten. Dus dan heb je dus artiesten, labels, mensen uit de muziekindustrie en evenementenorganisaties. Die kwamen allemaal hier bijeen. En dan overdag waren er meetings, workshops, leren mensen dingen van elkaar... breiden hun netwerk uit. En dan 's nachts waren er evenementen. Alleen omdat nu de evenementen overdag zijn... is dat deel eigenlijk ook helemaal weggevallen op ADE. Okay. Omdat er geen tijd meer voor is. Dus dat is heel jammer. Ja. Nou, laten we naar het goede nieuws gaan dan. Want je doet een lange solo-set in een uitverkochte Ziggo Dome. Hoe is dat voor jou? Hoe gaat dat voor jou zijn, denk je? Ja, bizar. Dat is echt een droom. En ook eentje die ik misschien niet had verwacht... een paar maanden geleden, toen het er allemaal nog niet zo heel rooskleurig uitzag... toen die tickets in de verkoop gingen. En het is natuurlijk geweldig om te zien dat, dat zoveel mensen... ik geloof dat het in een paar uur was uitverkocht... Zin hebben om daarheen te komen. En dat je fans zelfs destijds een kaartje kochten... toen nog geen zeker zou zijn of ADE door zou gaan. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik kijk er onwijs naar uit, wordt heel speciaal. En dan om al je nieuwe muziek die je tijdens de lockdown hebt kunnen produceren... om dat dan te delen met zoveel mensen. Ja. 10 uur lang, dat is gewoon echt een droom. Kijk er heel erg naar uit. En het is by day, hè? Dus grotendeels overdag en in de avond. Start om 2 uur tot iets voor 12. Ja. Hoe is dat voor jou om overdag op te treden in plaats van 's nachts? Kan je je daar al een voorstelling van maken? Ik heb dat vaak genoeg gedaan natuurlijk op festivals. Heel vaak zijn festivals ook overdags. Ja. En kijk, het voordeel daarvan is dat iedereen nog wel vol energie zit. Dus dan kan je gewoon extra hard karren natuurlijk. Karren? Wat is dat? Ja, gewoon gaan toch? Gewoon gaan. Lekker en kijk, als je natuurlijk s'nachts, pas dus om 12 uur zou beginnen met zo'n set, dan zou je om 10 uur 's ochtends klaar zijn. Ja, dan is het eigenlijk toch bijna lekkerder om gewoon van 2 tot 12 te staan. In het geval van zo'n lang feest, toch? Ja, maar ik hoor daar heel veel mensen nu over van... goh, ja, het is misschien ook wel lekker om de nacht naar de dag te halen. Zou dat überhaupt niet kunnen? Om te gaan dayclubben met z'n allen? Nee, dat kan niet. Omdat mensen hebben overdag andere dingen te doen. Werk, kinderen bijvoorbeeld. Ja. En andere zaken. Dus mensen hebben daar normaal geen tijd voor. Kijk, nu is het natuurlijk een speciaal geval. Omdat de parties zo lang zijn weg geweest dat het nu ADE voor het eerst weer is. Dat mensen daar vrij voor kunnen krijgen en vrij voor willen maken. Maar normaal gesproken moet zoiets natuurlijk 's nachts afspelen. Ja. Want je kan niet ieder weekend vrij van je werk krijgen voor een feestje, zeg maar. Dus dat is echt iets van dit moment, dat het nu oké is. Maar het moet wel zo snel mogelijk terug naar normaal wat mij betreft. Je stond deze zomer ook nog in Paradiso, hè? In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 juni. Als een van de eerste om een hele nacht weer te draaien. Met je eigen clubconcept. Ja. Maar dat was van korte duur. Ja. Van alles ging open en in 2 weken was alles weer dicht. Hoe was dat voor jou toen? Ja, nou, ik heb toen 6 shows volgens mij gedaan uit mijn hoofd. Eigenlijk allemaal in 2 weekenden. Dus dat was nog ineens 2 weken. Het was heel mooi weer om open te kunnen gaan. Heel jammer dat het toen niet gelukt is. Want Nederland liet daar wel zien dat dance toch belangrijk is. En dat ook de overheid het belangrijk vindt om daar toch iets mogelijk te maken. Dus ik vond het gebaar dat Nederland open ging wel heel erg goed. Dat het geprobeerd is. Maar helaas door wat kinderziektes in de app en op de manier waarop het ging... is dat helaas misgegaan toen. Ja, dat Field Lab experiment, hè? Ja, nou, dat was in het Field Lab experiment, ging prima. Alleen het was meer de uitvoering later dat er dus blijkbaar... ik weet niet precies hoe het ging, maar dat er mensen met dezelfde code of zo binnenkwamen. Ja, klopt, ja. En maar goed, daar hebben we volgens mij ook weer van geleerd. En ik ga ervan uit dat dat nu niet meer gebeurt. Dus jammer, maar goed, je kan niet altijd... alles overal geluk mee hebben. Nee, dat is ook zo. Ja, we hadden het net al even over de koppositie die Nederland heeft in de dancewereld. Als het gaat om productie, line-ups, upkomend talent. Stel nou dat er in Nederland dat we nog lang met die beperkingen blijven zitten. Ook omdat nu weer de besmettingen oplopen. Bestaat er een kans dat we die koppositie verliezen? Wat denk jij? Nou ja, kijk, je moet dus zien dat bijvoorbeeld, je hebt hier ADE. Aan de andere kant van de wereld heb je bijvoorbeeld Miami Music Week. Wat eigenlijk veel minder belangrijk was voor de dance scene. Veel minder belangrijk. In ieder geval ADE was waar het eigenlijk altijd gebeurde. Maar ja, goed, als nu bijvoorbeeld de volgende ADE weer niet door zou kunnen gaan. Miami Music Week gaat gewoon wel door. En er zijn heel veel landen in de rest van de wereld. Dan moet je denken in Amerika, Zuid-Amerika, Europa, ook in Azië. Er zijn heel veel landen waar gewoon zonder beperkingen weer feesten gegeven worden. Ja. En ja, je zal dan toch op een gegeven moment gaan mensen toch uitwijken naar andere landen. En daarnaast heb je ook het gevaar dat zeg maar, opkomend talent... die hebben allemaal geen buffer. En dat geldt voor zowel de organisaties als voor artiesten. En je maakt het opkomend talent wel heel moeilijk... om in zo'n klimaat, wat we nu hebben gecreëerd... om daartussen te komen. Want er zijn veel minder evenementen. Er zijn nu 350 evenementen in plaats van 1000, wat je normaal met ADE hebt. Dus dat betekent ook dat er veel minder plek is voor nieuw talent. Mm. En als je dat klimaat heel lang op deze manier laat voortduren... Dan gaat er gewoon heel veel talent verloren... wat misschien nooit meer terugkomt. Want op een gegeven moment moet je ook gewoon kiezen voor een baan. Je moet kunnen eten, je moet een dak boven je hoofd hebben. En het is niet zomaar gezegd dat die mensen allemaal weer terugkomen... naar hun passie daarna. Nee, dat snap ik. Dus even voor cultureel gezien is het heel belangrijk dat er wel aan gedacht wordt. Want zoals iedereen wel heeft gemerkt tijdens de lockdown... is een feestje niet zomaar alleen voor de lol, maar mensen hebben dat echt nodig. Het is ook gewoon een stuk cultuur en een heel belangrijk deel van de cultuur nu. En daar hoort ook nieuw talent bij. Zodat we in de toekomst nog steeds plezier weer kunnen hebben. En Renier, dank dat je ons even te woord wilde staan. Want je hebt het vast heel druk. Ja, geen probleem. Ik wens je veel plezier in de Ziggo Dome vrijdag. Ja, dankjewel. En alle fans van Renier Zonneveld natuurlijk met hem. Goed, zo dadelijk. Opnieuw kampen verschillende leden van een Amerikaanse ambassade... met mysterieuze klachten. Het zogeheten Havana-syndroom duikt opnieuw op, nu in Colombia. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend, maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een 4-daagse stedentrip Valencia. Al vanaf €199 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur. Op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest. We gaan naar het NOS-journaal. Dorald Megens. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er ruim 800 meer dan gisteren. En het is het hoogste aantal sinds eind juli. Het aantal positieve tests van vandaag is ook bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal van vorige week woensdag. VDL Netcar heeft de productie van auto's in Born in Limburg hervat. Het concern heeft al bijna een week last van een digitale aanval met gijzelsoftware. Details over die aanval zijn verder niet bekendgemaakt. Komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat heeft demissionair staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer beloofd. In de turnsport bleken veel vrouwen slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door trainers. De Kamer wil nu weten of dat ook bij andere sporten het geval is. De dode wolf die begin deze maand bij Stroe op de Veluwe werd gevonden is doodgeschoten. Dat meldt de provincie Gelderland. De wolf is een beschermde diersoort. Doden van een wolf is strafbaar. Volgens de provincie loopt er nu daarom een strafrechtelijk onderzoek naar het incident. Dorald, dankjewel. Nog even naar de verkeersinformatie, Dennis. Er staan veel korte files in Nederland. 70 zijn het er. 290 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn een paar uitschieters. De A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. 20 minuten vertraging tussen Arnhem-Noord en Duiven. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein. 11 kilometer vanaf Ridderkerk en dat kost je 25 minuten extra. Er staat een kapotte auto in de file. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Heusden en knooppunt Empel. 10 kilometer en ook 25 minuten vertraging. Ook hier staat een auto met pech. En het weer, Marco Verhoef. Ja, dat is eigenlijk van alles wat volgens mij, hè? Ja, en ook weer net niks. Ik vind het niet zo heel spectaculair weer. Er trekken wat wolken over. Er valt hier en daar een enkel licht buitje. Klein beetje gemiezer soms. En op sommige plaatsen zie je dan ineens dat de zon ook nog weer een flinke poos redelijk doorschijnt. De meeste foto's die ik daar van binnen krijg komen uit Zeeland en omgeving. Dus ja, daar hebben ze dan toch een beetje mazzel gehad vandaag. Het is wisselvallig. Houdt dat aan? Ja, het gaat wel een beetje zo door. Want we hebben nu van het noorden uit wat dikkere bewolking die binnentrekt. En dat betekent voor vanavond en vannacht dat vooral in de noordelijke helft van het land er af en toe een spatje regen valt. Geen grote hoeveelheden en ook in de rest van het land, nou ja, een keer een druppel is niet uitgesloten. Maar als je uiteindelijk morgenochtend naar de regenmeters kijkt, dan zit daar bijna niets of helemaal niets in. En dat gaat morgen overdag een beetje zo door. Soms nog even een druppeltje, maar in de loop van morgen zien we ook de zon wel van tijd tot tijd weer doorbreken. En waar de wind vandaag wat meer uit de noordwestelijke richting waaide, waait die morgen iets meer uit de zuidwestelijke richting. Nou, dat is vaak een wat zachtere aanvoer. Dus morgen net een fractie hogere temperaturen dan vandaag. Komen uit op een graad of 15, 16, denk ik. En dan vrijdag en het weekend? Ja, vrijdagochtend trekt er een gebied met regen over. Dat is vrijdagmiddag al heel snel het land uit. Klaart het op, schijnt de zon, is best vriendelijk weer met een graad of 14. In het weekend ook zo'n 14, 15 graden, waarbij ik zaterdag ervan uitgaat dat het rustig is met de wind en dat het ook echt wel droog is. Zondag misschien een enkele bui. Geen grote hoeveelheden nogmaals, maar helemaal droog durf ik het dan niet te beloven. Ja, en na het weekende wordt het dan weliswaar weer wat zachter, maar ook een heel stuk wisselvalliger. We gaan het zien. Dankjewel, Marco. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bij Albert Heijn krijg je altijd antwoord op de vraag: wat eten we vandaag? Gonnie, wat eten jullie? Uit de AH-app stoofvlees met zoete aardappelfrietjes en rode koolsalade. Frietjes! Kijk, daar wordt een feestje aan tafel. Wil je nou ook weten wat je gaat eten? Kijk in de AH-app. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:06. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Het kan zich uiten als oorsuizen, als een evenwichtstoornis of als wat de slachtoffers zelf noemen hersenmist. Dus een combinatie van geheugenverlies en concentratieproblemen. Het zijn allemaal uitingen van het Havana-syndroom. Het geheimzinnige palet aan klachten waar medewerkers van Amerikaanse ambassades verspreid over de hele wereld soms opeens last van hebben. Deze week is dat Havana-syndroom opnieuw vastgesteld, dit keer in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Een aantal Amerikaanse senatoren wil nu dat er meer gedaan wordt om diplomaten die klagen over dit soort mysterieuze klachten uitgebreid te onderzoeken. Diplomatic personnel, our State Department personnel all over the world, sacrificing themselves and their families. If they're injured on the job, they need to get the same treatment that everybody else gets. Over dat Havana-syndroom praat ik met Willemijn Aerts, deskundige op het gebied van de inlichtingen en veiligheidsdiensten, verbonden aan de Universiteit Leiden. Mevrouw Aerts, wat is er bekend over dat Havana-syndroom? Nou, wat er eigenlijk bekend is, de eerste berichten die we hebben gehoord kwamen uit 2016 van medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Cuba. He, vandaar ook dat de naam dat het Havana-syndroom genoemd werd. En zij klaagden inderdaad over die klachten die u net noemde. He, misselijk, duizelig, oorsuizingen. De vraag was, wat was er aan de hand? He, was dit een nieuw middel dat door de Cubanen ingezet zou worden of niet? Nou, vervolgens in 2017 werd het ook bij mensen, medewerkers van de ambassade in China geconstateerd. We hoorden vorige maand verhalen uit Wenen. En ook vlak voor het bezoek van Kamala Harris aan Vietnam gingen er ook die verhalen rond. En het idee is, mensen die eigenlijk werken voor de Amerikaanse overheid of bij de ambassade krijgen last van dit soort klachten. En nu heeft de American Association de National Academy of Science heeft eigenlijk vastgesteld dat het gaat om microgolven. Hè, dat deze klachten door hele gerichte inzet van microgolven veroorzaakt zouden kunnen worden. Mm-hmm. En dat is dus ook een beetje de vraag van, is dit dan echt aan de hand? Want is er iets bekend over hoe je dat syndroom kunt vaststellen? Hoe maak je zichtbaar, hè, dat er ongewenste microgolven door je gebouw gaan? Ja, dat is een hele goeie. En ook op welk moment, ik heb nog even naar het onderzoek gekeken, en wat zij aangeven is dat deze klachten kunnen komen door het gebruik van microgolven. Er zijn ook wel wat critici die zeggen, ja, de groep waar jullie onderzoek naar hebben gedaan is natuurlijk wel heel klein. Maar zij geven ook aan dat Rusland bijvoorbeeld al sinds de jaren 50 gebruik maakt van microgolven. En er zijn wel verschillende theorieën over wat hier nou aan de hand zou kunnen zijn. Hè. Is het oorspronkelijk eigenlijk begonnen als het uitzenden van dit soort straling om bijvoorbeeld De informatie van telefoons of van computers te kunnen halen? Is het een soort bijproduct, wat misschien inmiddels het hoofdproduct geworden is? Of is dit altijd een gerichte aanval op personen geweest? Aha, en het stomme is, we weten dat natuurlijk nooit zeker. Hè? Nee. Landen, als ze dit als inlichtingoperatie in gaan zetten, zullen ze dat niet snel bekend willen maken. Nee, maar u noemde zelf dus al Rusland. Wordt naar dat land in dit geval vaker gewezen? Nou, de CIA die schijnt de Biden-regering, dus de Amerikaanse regering, echt ook gebriefd te hebben dat zij ervan uitgaan dat Rusland hierachter zit. En Rusland is natuurlijk wel een land, hè, als het om dit soort active measures, wordt dat wel genoemd in de inlichtingentermen, gaat. Dus echt het doelgericht optreden of verstoren, zijn ze daar heel actief in. Ja, en ook wel succesvol, hè? Want de ambassademedewerkers hebben er echt veel last van. Is er iets wat je kunt doen om dit te stoppen? Ja, dat is natuurlijk het lastige, hè? Want je zou kunnen zeggen, we maken alle Amerikaanse overheidsgebouwen in de hele wereld, gaan we op zo'n manier beveiligen dat dit soort golven niet binnen kunnen komen. Maar dat is natuurlijk een mega operatie. En hè, dat kan je doen, maar je weet ook, dat is natuurlijk een beetje het kat-en-muisspel van inlichtingen, dat er vervolgens een ander middel zal komen. Dat ze het op een andere manier gaan proberen te doen. Want wat zou het doel zijn, denkt u? Wat kun je bereiken met het plaatsen van dit soort aanvallen? Nou, kijk, wat hier gebeurt en wat u zelf net ook al aangaf, hè, de medewerkers bijvoorbeeld die voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitgezonden worden, voelen zich ontzettend geïntimideerd. En sommigen willen ook inderdaad niet meer in het buitenland werken. Hè, de laatste acties lijken nu gekoppeld te zijn aan het bezoek van de vicepresident aan Vietnam. Volgende week zou de minister van Buitenlandse Zaken van de VS Colombia bezoeken. Dus je kan je voorstellen dat er een ontzettende intimiderende werk en angst ook van uitgaat. En dat is dus best wel effectief. Ja. Op dit moment is de situatie zo dat Amerikaanse ambassades over de hele wereld te maken hebben met dat syndroom. En dan denk ik, als je het niet kunt stoppen, je kunt het eigenlijk niet goed vaststellen. Mensen hebben er wel last van. Je kunt het niet stoppen. Wat volgt er dan wel? Ja, dat is de vraag. Ga je mensen, ga je je ambassade dicht doen? Ga je mensen uit? Ik weet het niet. En dat is denk ik ook de belangrijke vraag die ook aan bijvoorbeeld een regering rond Biden gesteld wordt. Wat ga je doen? Wat ga je doen om het te stoppen? Ga je tegenacties ondernemen? Ik weet het niet. Goed. Willemijn Aerts, zij werkt aan de Universiteit van Leiden, deskundig op het gebied van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dank u wel. Voor de tweede keer is deze week een journalist aangehouden, opgepakt, terwijl hij verslag deed van een protest van actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag. Bij datzelfde protest is ook een persfotograaf ingerekend door de politie. Daarom hebben we contact met Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, de NVJ. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het dat tot twee keer toe journalisten door de politie in Den Haag worden gearresteerd? Heb je al meer informatie daarover, wat er gebeurd is? Ja, ik heb een collega van mij, hebben zowel de fotograaf als de verslaggever, de oud-hoofdredacteur van AD, gesproken. Ja, hoe kan het? Het is toch eigenlijk gewoon onzorgvuldig optreden van de politie geweest. Zeker vandaag, waarin echt duidelijk is geworden dat de twee journalisten zich gewoon konden identificeren als journalist. En er dus ook geen discussie was over mogelijk hinderen of iets dergelijks. Dus het is eigenlijk gewoon toch gewoon rolt uit een domme fout van de politie. En vervelend, omdat ze toch eigenlijk juist na dat incident eerder deze week beter hadden moeten weten. Ja, en het incident voor de mensen die dat niet hebben meegekregen eerder deze week, dat was Mac Dinter. Ook een journalist, die was er ook bij. En daarvan werd gezegd dat hij de politie onheus bejegend had, hè? Ja, maar en ook daarvan is uiteindelijk gezegd al meteen, hè, nadat hij al 4,5 uur was vastgezet, van we gaan de zaak seponeren, want we zien geen reden dat het een zodanige bejegening was dat we er verder wat mee moeten. Maar ja, die conclusie kwam wel na 4,5 uur, nadat zo'n actie gewoon voorbij is en een journalist die ook niet meer zijn werk kan doen. Ja. En nogmaals, ik snap best dat dit soort demonstraties niet makkelijk zijn voor de politie. Ze komen opeens op, ze moeten zich ook erop voorbereiden. Maar ja, juist daarvoor hebben we zoiets als de politiepersekaart ontwikkeld. Een hele duidelijk herkenbare kaart, zodat juist de politie gewoon kan zien, oké, hier zijn professionals die verslag doen en dus niet demonstreren. En die moeten dan ongehinderd wel hun werk kunnen doen natuurlijk. Ja, Hoe zit dat dan? Begrijpt de politie het nut van die politiepers niet? Het is wel duidelijk dan dat je journalist bent. Hoezo ontstaat daar dan twijfel over? Kijk, het is natuurlijk een grote organisatie, de politie. We zien soms dat het de onwetendheid is van mensen die net van een opleiding komen. Of die een beetje verhit daar staan en denken van, nou ja, weet je wel, we moeten hier de orde handhaven. Dus iedereen die een beetje die in hun gevoel in de weg loopt, nou ja, moet op een bepaald moment weg. Thomas, het is zelfs zo, zie ik bij de politie-eenheid Den Haag, en dat vind ik toch wel opmerkelijk, ook een beetje verontrustend, dat zij zelf zeggen in eerste instantie dat twee personen zich uitgeven als journalist. Dus de journalisten werden niet geloofd. Nee, nou ja, en nogmaals, ik ben zeker niet hier om goed te praten wat hier gebeurt. Ik denk dat het echt een punt van zorg is, wat we ook al eerder dit jaar en de afgelopen jaren vaker zien terugkomen. Het enige wat ik wel zie tegelijkertijd is natuurlijk dat er, ik zou maar zeggen, de helderheid die er vroeger beter was, zeg maar, van wie is nou journalist en wie niet. Mm. Daar heeft de politie natuurlijk wel vaker mee te maken. Hè? Dus dat je vaker ziet dat mensen met mobiele telefoons zich uitgeven als journalist en dan discussie kan volgen van is hij het nou of niet. En daar hebben we nou net die kaart voor. En daarom denk ik dat de les die we hieruit moeten trekken is, er moet een betere instructie komen naar alle lagen van de politie, dat die kaart gewoon meteen helderheid geeft over de rol van degene die daar is. Ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er regionale aanspreekpunten komen bij de politie. Op niveau dat als zoiets gebeurt, fouten maken kan wel eens een keer, dat je dan meteen dat van hogerhand kan corrigeren. Want wij zien, zo zaak maandag, ook vandaag, dan duurt het 4 uur of 2 uur voordat die betreffende journalist dan weer wordt vrijgelaten. Want ook dat is natuurlijk gewoon veel te lang. Dus er zullen ook gewoon wel klachten van ons uit volgen. Onze advocaat is al bezig met de zaak van vandaag. En de Volkskrant is bezig met de zaak van maandag. En er volgt natuurlijk ook overleg met politie en justitie over hoe we dit in het vervolg beter kunnen doen. Goed. En journalist Nijenhuis en fotograaf van het AD die zijn inmiddels weer op vrije voeten. Dank Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. Ze gaan dus een klacht indienen. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Nou, veel korte files. 49 zijn het er nu, 200 kilometer bij elkaar opgeteld. De uitschieters zijn de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar heb je een half uur vertraging tussen Vught en Kerkdriel. En op de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Nieuwkuik en Knoopend Empel 25 minuten extra. En dat laatste komt door een auto met pech. Er is meer nieuws. Het is misschien wel een van de bekendste nummers van de Rolling Stones. Maar de band heeft bekendgemaakt dat ze hem voorlopig niet meer gaan spelen. Ze vinden het nummer racistisch. Dat klopt niet, volgens Keith Richards. Het nummer gaat juist over de ernst van de slavernijperiode. Tegenover de Los Angeles Times stelde de Britse gitarist dat hij de discussie zat is. En waarop is besloten het lied niet meer te spelen. Dan naar Staphorst. Het gaat aan kop als het gaat om de coronabesmetting in Nederland op dit moment. We hebben het daar gisteren natuurlijk al uitgebreid over gehad, onder andere met het RIVM. En toen waren we ook in Staphorst. Afgelopen week werden er 225 mensen positief getest op een bevolking van 17.000. In de strijd tegen de verspreiding van het virus gaat de hersteld hervormde kerk in het dorp het aantal kerkgangers vanaf zondag beperken. En daarom praat ik met Jan Thalen. Hij is ouderling van de hersteld hervormde kerk in Staphorst. Meneer Thalen, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat u doen om de stroomkerkgangers wat te beperken? Nou, we nodigen minder mensen uit. En we laten iedere keer een bank vrij, doordat er meer afstand in de kerk komt. In de zitplaatsen. Ja, precies. En hoeveel mensen komen er normaal gesproken bij u op zondag naar de diensten? Ja, er kunnen er 2300 kunnen erin. Mm-hmm. En we zijn elke zondag wel op de twee diensten ruim 2000 mensen. Aha, dus het zit goed vol vaak. Ja, klopt, ja. Ja. Ik ben blij mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar natuurlijk niet als het aantal besmettingen toeneemt. Hoeveel mensen mogen er komen zondag? Nou ja, wij nodigen een aantal mensen uit. Maar we weten nooit van tevoren hoeveel er komen. Want er zijn nog heel wat gezinnen die zijn in quarantaine. Maar we zorgen ervoor dat door een plaatsingteam dat de mensen, we kunnen wel ongeveer schatten hoeveel er komen. Maar het aantal weet ik niet. Mm-hmm. Maar dat er toch de afstand voldoende is, daar zorgen we voor. Dat die 1,5 meter in ieder geval gehouden kan worden. afstand. Ja, klopt, ja. Ja. Zijn er veel zieken onder onder de kerkgangers? Weet u dat? Ja, er zijn nogal wat zieken. Ja, ook een paar ernstige zieken. Eén ligt in een ziekenhuis en er zijn er ook een paar die thuis toch wel redelijk ernstig ziek zijn, ja. Mm. Ja, en daar leven we ook met mee. En weet u of die mensen gevaccineerd zijn of niet? Ja, dat vragen we niet. Nee, maar het kan zijn dus dat u het weet, toevallig. Nee. Ik weet het niet. Wij laten iedereen daarin vrij. En wanneer we gaan vragen, dan voelen mensen zich misschien onder druk gezet. Mm. En wij vragen dus dat niet. Nee. Ik begrijp nou van de huisartsenpost Staphorst dat zij zeggen dat opvallend veel mensen ernstig ziek zijn, hè, door corona en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is ook het verhaal wat u vertelt. En dat deze mensen veelal niet gevaccineerd zijn. Is dat wel iets waar in de diensten aandacht voor is? Nou, in het gebed wordt wel gevraagd voor de zieken. Ernstige zieken. Ja, maar de prediking van het woord wordt wel genoemd dat er zieken zijn, maar niet vaccineren of niet vaccineren, wordt in de preek niet genoemd. En waarom niet? Ja, goed, wat ik net ook zei, we proberen de mensen daarin vrij te laten. Mm-hmm. Kijk, we leven in een vrij land en iedereen heeft zijn eigen overtuiging. En we hebben niet de behoefte om anderen onder dwang te zetten, of het een of het ander. Nee, maar goed, u zou misschien kunnen zeggen dat... Vrijheid van geweten. Ja, nee, dat snap ik hoor. Maar u zou misschien kunnen zeggen dat het vaccin bescherming biedt tegen het ernstig ziek worden. In ieder geval meer dan als je niet gevaccineerd wordt. Dat is ook zo, maar aan de andere kant, ja, wij zeggen vanuit ons geloof dat wij niet willen vooruitgrijpen. Wanneer we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Ja. Maar wanneer we dan niet ziek zijn, dan wordt bij ons in de geloofsgemeenschap nog wel vaak gedacht, en waar ik ook dan ook zelf ook achter sta, dat wij dan vooruitgrijpen en dan het vertrouwen niet op God stellen, maar op de middelen. Ah, oké. Okay. Ja. Dus u wilt niet leven in de toekomst, want die is in handen van God. Precies, ja, klopt. Mm. Maar toch deze maatregel, en waarom neemt u dan toch de maatregel om het aantal bezoekers te beperken? Ja, goed, wij mogen ook niet roekeloos zijn. Wanneer ik in de auto rijd en ik ben gehouden om God laten doen, en ik ben gehouden om toch voorzichtig te rijden, maar niet roekeloos de weg over te rijden en nergens naar te kijken, en dat ik dan een ongeluk kan krijgen. We hebben ook onze eigen verantwoording. Mm-hmm. Maar ons leven, onze gezondheid, die ligt in Gods hand. Okay. Maar we moeten niet daar roekeloos mee omgaan. We hebben ook onze verantwoording daarin. En uw kerk neemt nu deze stap. Weet u of op andere plekken in Staphorst, bij andere kerken of in het verenigingsleven misschien, ook dit soort stappen worden overwogen? Ja, goed, dat weten we zo niet. Ik denk dat iedereen zijn eigen verantwoording daarin heeft. We weten wel, ik heb gelezen in de krant dat ook een koor dat heeft afgezegd. En ja, iedereen wordt, denk ik, wel even voorzichtig op dit moment. Want we willen niet graag dat het erg uitbreidt en ernstig zieken komen. En zelfs dat de mensen zouden overlijden. Dat zouden we toch wel heel erg vinden. Want hoe is het erger dan ooit in Staphorst nu? Heeft u enig idee? Nou, voor mijn gevoel is het erger dan het in de anderhalf jaar geweest is, ja. Het was de laatste weken bijna helemaal niks. En het komt zo in één keer, ik kom erop zetten. Dus ja, er zijn verschillende verklaringen. Het kan aan de grote gezinnen liggen. Hè, dat er gemiddelde gezin groot is groter dan gemiddeld. Dus wanneer een gezin in quarantaine, een gezin besmet is, dan heb je zo'n 5, 6, 7. En dat kan hard ook tellen. Ja. Meneer Thalen, dank dat u ons even te woord wilde staan. Hij is ouderling van de Hersteld Hervormde Kerk. In Staphorst mogen dus minder mensen naar de dienst vanaf zondag. De 5. Voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen bij nummer 5. Ja, we zijn wel wat gewend qua opvallend nieuws uit Noord-Korea, maar vandaag verschenen er wel heel vreemde beelden uit het gesloten land. Nou, dan moet ik het even beschrijven wat er dan te zien is. Te zien is dat de soldaten met grote hamers op hun handen en armen worden geslagen. En hoe ze met hun hoofd grote tegels doormidden breken en op bedden van glas liggen. En vanaf de tribune kijkt natuurlijk de hoogste leider Kim Jong-un goedkeurend toe. Tja, wat moeten we hier nou van denken? Laten we positief zijn, is in ieder geval minder gevaarlijk dan pronken met kernwapens. 4. Kinderen zijn eerlijk, heel eerlijk. Twitterende leerkracht Mark van der Werf, ook wel bekend als meester Mark, die deelde een, laten we het een interview noemen van Daan. Dat was in ieder geval de opdracht. Ik heb mijn moeder geïnterviewd, schrijft hij, omdat ik niet te veel moeite wilde doen. Nou, dat is natuurlijk heel eerlijk. Dat voornemen maakte Daan helemaal waar. Ik begon met vraag 1, schrijft hij. Ze kon daar niet te veel over uitleggen, maar het was wel een goede vraag, vond hij zelf. De overige antwoorden noemde Daan weinig, maar krachtig en ook een goed antwoord. Nou, Daan is er niet moe van geworden, denk ik. We weten nu nog alleen niets over zijn moeder, behalve dan dat ze af en toe wat lange antwoorden gaf. 3. De Gold Rush dan is een van de achtbanen van attractiepark Slagharen. Een ritje klinkt ongeveer zo. Nou, meestal hoor je aan het gegil wel hoe heftig het is. Nou, één ritje lijkt mij al heftig genoeg. Ik ga daar überhaupt niet in trouwens. Maar niet voor de 19-jarige achtbaanfanaat Roel van der Kwast. Vanochtend om 11 uur stapte hij in de achtbaan voor een dagvullend programma. Bedoeling is dat hij vandaag 120 keer achter elkaar in die achtbaan gaat. Met elke uur 5 minuten pauze. En het geld dat hij hiermee bij sponsoren ophaalt is voor KWF kankerbespreiding. Rond 6 uur, dus nog 5 minuten, hou vol jongen. Dan is hij klaar. U heeft er misschien wel wakker van gelegen afgelopen zomer. Muggen. Weg ermee. En als u dacht, het zijn er veel dit jaar, dat klopt. Afgelopen zomer lag de muggenoverlast 33% hoger dan vorig jaar. Blijkt uit de duizenden meldingen op muggenradar.nl. En de analyse van meer dan 750 steekmuggen die eerder naar de Universiteit van Wageningen zijn opgestuurd. En misschien heeft u al aan dat onderzoek meegedaan. Vanaf vandaag mag dat weer. Op de site van Muggenradar staan gedetailleerde instructies over hoe je steekmuggen kunt herkennen. Een steekmug heeft blijkbaar een naar voren wijzend zuigsnuitje. Dat zeer kenmerkend is. Ik zal zo het linkje even delen op Twitter. Daar heet ik @LaraRensen. Handig, want er staat ook bij hoe je kunt beschermen tegen muggenbeten. 1. Tot slot, jonge mensen die meer kunnen werken, snel niet meer kunnen werken, snel moe zijn of zelfs in een scootmobiel belanden. De gevolgen van long-covid zijn soms indringend. Omroep West heeft een reportage gemaakt bij een zangkoor dat helemaal bestaat uit long-covid-patiënten. Voor de zangers blijkt het fijn te zijn om iets te ondernemen met mensen die hen begrijpen. En het zingen zelf heeft ook een bescheiden positieve invloed. Ik merk in die zin verbetering dat het gewoon fijn is om grip te hebben op je ademhaling. Je krijgt wel kleine handvatten waardoor je weer even een soort van kleine controle terug hebt. Op je ademhaling dus. Indrukwekkend verhaal hoor. Hopen dat er spoedig een oplossing wordt gevonden. Meteen na 6, er wordt al decennia lang gewerkt aan een medicijn tegen Alzheimer. Nu is er 1 goedgekeurd in de Verenigde Staten. Gaat Europa dat ook doen? Hoort u zo. NPO Radio 1 podcast. Welke naam gaat het bij u? Om de Groot en Godefra. Het Holocaust namenmonument in Amsterdam. Ik wil heel graag zien of de namen er staan. Hoe sterk leeft de Tweede Wereldoorlog nog door in de families van de mensen die op dat monument vermeld staan? En je leeft altijd in angst. Dat heeft mijn moeder gewoon overgebracht, hoor. Dat wil ik niet meer. In de podcast Iedere Steen Heeft een Gezicht praat oorlogsjournalist Hans-Jaap Medessen met nabestaanden. Want die hebben nog een kleintje in de onderduik. En dat kleintje was ik dus. Ga naar je favoriete podcast-app voor Iedere Steen Heeft een Gezicht. Emotioneert u, hè? Ja, heel erg. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Wist je dat Allianz volop investeert in klimaatverwoestende bedrijven? Met jouw geld. De gevolgen zijn rampzalig. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Wil jij ook dat jouw geld niet meer in olie, gas of kolen verdwijnt? Eis groene investeringen op oxfamnovip.nl. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Overdadig en onbehagelijk. Humoristisch en bloedserieus. de Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDS-fonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery, kunst voor liefde. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat, in jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Zes uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. controverse over een nog goed te kuren Alzheimer-medicijn. Er wordt namelijk getwijfeld aan de werking ervan. En ik spreek een danser over de misstanden in de danswereld en het effect op zijn persoonlijke gevoel en situatie. Dat is straks. Nu eerst het NOS-journaal Dorald Megens. Rusland kan meer aardgas leveren aan Europa, maar Europa heeft het tekort wel aan zichzelf te wijten. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd op een energieconferentie in Moskou. Poetin wees op het terugschroeven van fossiele energiebronnen in Europa. Volgens de president wordt het gas niet gebruikt als geopolitiek wapen. En heeft Rusland, ook tijdens de Koude Oorlog, zich altijd aan zijn afspraken gehouden en gas geleverd. Eerder vandaag verklaarde leverancier Gazprom dat het maximaal gas levert aan Europa. En als er nog meer geleverd moet worden, er opnieuw moet worden onderhandeld. De Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om 2100 Afghanen naar Nederland te halen. De coalitiepartijen, maar ook sommige oppositiepartijen zijn tevreden. Het kabinet gaat niet alleen tolken, maar ook medewerkers van hulporganisaties naar Nederland halen. Het gaat bijvoorbeeld om Afghanen die zeker een jaar aan de militaire missie hebben geholpen. William Shatner, de acteur uit Star Trek, is voor het eerst van zijn leven echt in de ruimte geweest. De 90-jarige Shatner vertolkte in de jaren 60 de rol van Captain Kirk in de science-fiction-serie. Een uur geleden maakte hij met drie anderen een ruimtereis van 10 minuten in de Blue Origin, de ruimteraket van miljardair Jeff Bezos. De dode wolf die begin deze maand bij Stroe op de Veluwe werd gevonden, blijkt te zijn doodgeschoten. Volgens de provincie Gelderland loopt er een strafrechtelijk onderzoek, want de wolf is een beschermde diersoort. Doden ervan is strafbaar. Bij het RIVM zijn tot vanmorgen 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Het zijn er ruim 800 meer dan gisteren en het is ook het hoogste aantal sinds eind juli. Het aantal positieve tests van vandaag is ook bijna een verdubbeling ten opzichte van het aantal van vorige week woensdag. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de topsport. Dat heeft de demissionair staatssecretaris Blokhuis toegezegd. In de turnsport zijn veel atleten slachtoffer geworden van ongewenst gedrag. Dat er steeds meer verhalen naar buiten komen dat dat ook in andere sporten gebeurt, wordt er nu een breed onderzoek opgezet. Turnslachtoffers kregen €5000 schadevergoeding, maar dat vinden ze veel te laag. Blokhuis zegt dat je niet per persoon een bedrag kan bepalen. Ik wil geen gradaties aanbrengen in verdriet. Van nou, die heeft nog wel erg verdriet en die is, daar valt er nogal mee. Het is allemaal shit. Eigenlijk moet je breed kijken hoe kun je als overheid je verantwoordelijkheid pakken. Zodat je jezelf ook recht in de spiegel kan blijven kijken en zeggen van wij hebben gedaan wat we konden. Ook in de Kamer was er veel kritiek op dat bedrag. Maar Blokhuis zegt dat het aan de Kamerleden is om dat bedrag eventueel te verhogen. VDL Netcar heeft vanmiddag de productie van auto's in Born en Limburg hervat. Het concern heeft al bijna een week last van een digitale aanval. Over de aard van de aanval is niks bekendgemaakt. Mogelijk gaat het om een aanval met gijzelsoftware. VDL Netcar produceert Minis en BMW's. Vorig jaar rolden er ruim 120.000 auto's van de band. Ook andere bedrijven van de VDL-groep zouden getroffen zijn door die aanval. Het weer nog. Vanavond en vannacht in het noorden en noordoosten wat regen. Morgen vroeg eerst mogelijk wat motregen. Verder droog met af en toe zon. Dan wordt het maximaal 16 graden. En Dennis, waar staat het nog vast op de weg? Nou, op 32 plekken nog. Veel files lossen nu langzaam op. Veel vertraging heb je nog op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Namelijk 20 minuten tussen Vught en de Kerkdriel. Op diezelfde A2, maar dan van Utrecht naar Eindhoven. Een kwartier extra nog bij onderweg tussen Culemborg en Waardenburg. Dan een ongeluk op de A58, Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos. Dat levert je ook een kwartier vertraging op. En de A59, Zierikzee-Den Bosch. Voor het knooppunt Empel ook nog 20. 20 minuten oponthoud. Ster. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Beveren als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk en ik krijg de beste voorwaarden. Schrijf je ook vrijblijvend in op eigenhuis.nl/zon. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en til je bedrijf naar een hoger niveau met een part-time executive MBA. Meld je aan voor 1 december. Rotterdam School of Management, Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl/radio1. Doe de daktest op eigenhuis.nl/zon en zie meteen of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen en hoeveel je kunt besparen. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de iPhone 11. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is nog spannend of een nieuw medicijn tegen Alzheimer zal worden toegelaten op de Europese markt. Als hier daadwerkelijk iets zou komen, dan is dat natuurlijk, dan zou dat een doorbraak zijn. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, als zorgeconoom Marcel Canois was dat. Al 20 jaar wordt er gewerkt om een goed medicijn tegen Alzheimer te vinden. Nieuwsuurjournalisten Sibe Sietsma en Machteld Veen hebben onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond dit medicijn. En Machteld is hier bij me in de studio. Fijn dat je er bent. Machteld, waarom is het spannend of het medicijn zal worden toegelaten? Nou ja, je zei het net zelf al, er wordt al 20 jaar, eigenlijk voor het eerst in 20 jaar is het dat het überhaupt een medicijn is dat in de VS in ieder geval is toegelaten op de markt. Dus wordt al lang op gewacht. Daar was heel groot nieuws over eerder dit jaar. Alleen nu is de vraag of de EMA het ook toe gaat laten. Meestal volgt de EMA de Amerikaanse medicijnautoriteiten, de FDA. Maar dat hoeft niet. Zij maken natuurlijk hun eigen afweging en nemen hun eigen besluiten over. Maar ja, je zei het zelf al, er wordt al 20 jaar op gewacht. Alzheimer is een verschrikkelijke dodelijke aandoening waar in Nederland 300.000 mensen aan lijden. Mm-hmm. Dus ja, voor hun is het natuurlijk inderdaad de hoop dat dit de doorbraak zal zijn. En de EMA, dat is het Europees Medicijnagentschap, gaat dat wel of niet goedkeuren? Waar zit hem dan in of die goedkeuring volgt of niet? Ja, nou ja, de EMA zelf wil daar niks over zeggen tegen ons. Dus dat blijft spannend. Wij hebben van bronnen gehoord dat er eind deze maand voor het eerst een bijeenkomst is. Het werkt zo, de fabrikant die levert een enorm dossier aan met heel veel informatie over een medicijn. De EMA gaat daar heel goed naar kijken. Daar zijn ze al bijna een jaar mee bezig. Het is een jaar geleden dat het dossier werd ingediend daar. Eind van deze maand kan er dus al een besluit gaan vallen of het middel hier wordt goedgekeurd. En ze kijken dan natuurlijk vooral naar de werking ervan en eventuele risico's. Mm-hmm. En in de Verenigde Staten zei je, is het al op de markt? Hoe gaat het daar? Ja, nou ja, die goedkeuring van die FDA die heeft eigenlijk iedereen enorm verrast eerder dit jaar. Er is eigenlijk maar heel weinig tot geen bewijs dat het echt werkt, daadwerkelijk. Dus dat is al opvallend. En daarom is er ook meteen heel veel kritiek ontstaan in de Verenigde Staten. Er zijn zelfs 3 leden van de onafhankelijke commissie van de FDA die zijn opgestapt daar. Dat is vrij uitzonderlijk. En een van de punten van kritiek is bijvoorbeeld dat de fabrikant van het middel heel nauw heeft samengewerkt met de FDA om dat medicijn op de markt te gaan krijgen. Wat al opmerkelijk is, inderdaad. Als het waar is, zeker. Maar daar wordt nu in de VS zijn er nu 3 onafhankelijke commissies die onderzoeken aan doen zijn naar die toelating. Wat is daar gebeurd? En is er inderdaad achter de schermen zijn daar dingen gebeurd die niet de bedoeling zijn? Maar dit is in ieder geval op de markt in Amerika. Ja. De vraag is, ik hoor jou net over de werking. Is het effectief? Ja, dat is dus, daar is eigenlijk nog geen bewijs voor. Dus het wordt inderdaad gebruikt. Maar er is nog niet aangetoond dat het daadwerkelijk werkt bij patiënten tegen de symptomen die zij hebben van de ziekte. En dat hebben ook Nederlandse wetenschappers ook al eerder gezegd bij ons in het programma in Nieuwsuur. En naast de vraag van werkt het nou, zijn ook bijwerkingen heel erg belangrijk natuurlijk in zo'n verhaal. En hoogleraar oudere geneeskunde Marcel Olde-Rickert, die zegt daar in onze uitzending ook vanavond iets over. Dus daar kunnen we even naar luisteren. Daarbij is het grote nadeel dat die opruimacties ook schade op zich weggeven. Dus je krijgt ook last van. Je krijgt bijwerkingen. 30-40% krijgt van de mensen krijgt bijwerkingen. Ja, dat is wel opvallend. Het is niet zeker dat het goed werkt. En daarnaast zijn er bijwerkingen. Hoeveel kost het medicijn? Ook belangrijk. Ja, zeker ook belangrijk. We weten alleen de bedragen in de VS. Daar is het ongeveer $1 ton aan dollars per persoon per jaar. Zo. En de helft daarvan zijn de kosten voor het medicijn. En de rest is eigenlijk de kosten, wat het kost om het patiënt te geven. Dus een infuus, een bed is natuurlijk daarvoor nodig. Dus daar wordt nu gesproken over $100.000 per persoon per jaar. Wat dat in Europa zal zijn en in Nederland, dat weten we natuurlijk nog niet. Stel dat EMA zegt, we gaan dit toch goedkeuren. Kunnen Nederlandse patiënten het dan ook krijgen? Nou ja, dat is dan ook nog maar weer de vraag. Want in Nederland hebben we het Zorginstituut. En zij moeten het dan hier in Nederland weer gaan bekijken in hoeverre het vergoed zal gaan worden. En een van de leden daarvan, van de commissie van het Zorginstituut die daarover gaan, die zit ook vanavond in onze uitzending. Dat is zorgeconoom Marcel Canois, je zei het al. En hij zegt daar eigenlijk over, die kans is nul. Dit medicijn met een hele lage effectiviteit en ook nog een stevig kostenplaatje, de kans dat door mijn commissie wordt goedgekeurd, is precies nul. Zo, dat is een heel duidelijk antwoord, toch? Is er nog een andere route? Ja, er is nog een andere route. De kans daarop is vrij minimaal. Maar ik noem hem toch. De minister kan namelijk in theorie nog afwijken van het advies van het Zorginstituut. Maar dan zou er wel enorm onderhandeld moeten worden over die hoge prijs. De kans dat lukt is volgens de deskundigen die wij hebben gesproken inderdaad bijna nihil. Het zou kunnen. Dan is ook nog weer de vraag of patiënten of artsen het willen voorschrijven aan de patiënten. En ook de artsenverenigingen hebben eerder bij ons in Nieuwsuur al gezegd dat ze daar zeer terughoudend mee zullen gaan zijn. Zo, ja, dus er lijkt, want ik kan me voorstellen dat mensen die zelf patiënt zijn of familie hebben, dat die na de berichten in Amerika, de eerste berichten wel hoopvol waren, maar dan is dit heel teleurstellend, toch? Ja, als je deze deskundige nu zo hoort, dan is er inderdaad weinig nieuws, weinig goed nieuws voor hen. En als je dan bedenkt inderdaad dat het een verschrikkelijke aandoening is, eerste middel in 20 jaar, dan lijkt er weinig hoop voor enthousiasme. Het is wel zo dat er ook nog verder onderzoek wordt gedaan naar andere medicijnen en ook naar dit middel. Dus wellicht dat er over een poosje toch nog beter nieuws is. Er is beweging in ieder geval op dit vlak. En wat er gaat gebeuren in Nederland en Europa weten we dus gewoon nog niet. Maar de vooruitzichten zijn niet zo goed. Vanavond in Nieuwsuur dus meer. Om 9:30 op NPO 2. Machteld Veen, dank je wel. Naar Den Haag. Ruim 2000 Afghanen willen het kabinet nog naar Nederland halen, werd deze week bekend. Afghanen die voor Nederland of internationale organisaties hebben gewerkt als tolk of beveiliger bijvoorbeeld, en hun gezinnen, daar gaat het om. Maar is dat de ruimhartige opstelling die de Tweede Kamer eerder van het kabinet had geëist? Daarover ging het debat in de Tweede Kamer vanmiddag. Verslaggever Wilco Boom. Hoe valt het in de Kamer? Ja, eigenlijk is er vrij brede steun voor de aanpak van het kabinet. De 4 demissionaire regeringspartijen die zijn tevreden. En de linkse oppositiepartijen PvdA en GroenLinks zijn niet ontevreden. Maar er zijn natuurlijk ook partijen die er anders over denken. De PVV bijvoorbeeld vindt dat Nederland al veel te veel Afghanen opvangt. En dat ze in eigen regio moeten worden opgevangen. En de SP die eist dat er veel meer wordt gedaan. Nou, en dat leidde tot een botsing tussen D66-Kamerlid Belhaj, die min of meer de naamgever is van de huidige aanpak, en Van Dijk van de SP. Mevrouw Belhaj was de indiener van de motie. Daar staat gewoon heel duidelijk. Mensen moeten zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Bijvoorbeeld bewakers, koks, chauffeurs en tolken. Erkent u dat uw eigen motie behoorlijk is ingeperkt? Mevrouw Belhaj. Nee, voorzitter, dat is echt totale onzin. Ik zou dolgelukkig zijn als het lukt om die 2000 hier naar Nederland te halen. En ik zou nog dolgelukkiger zijn als in de volgende fase en de mogelijkheden er zijn om al die overige mensen te evacueren naar Nederland te halen. Ja, harde verwijten van de SP dus, maar niettemin ruime steun voor de aanpak van het kabinet. En de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen, de opvolger van de afgetreden Kaag, benadrukte dat het kabinet echt zijn best gaat doen om woorden om te zetten in daden. Voor deze aangeduide groep, dat zeg ik alvast nu maar even, dan zal ik en dan zullen wij, de periode dat wij dit kunnen doen, het maximale doen, onze stinkende best doen. Dat doen ze op het departement ook, kan ik u verzekeren. Daar zijn wij ambitieus om dit voor elkaar te krijgen. Goed, dat was Knapen. Er is de afgelopen dagen veel te doen geweest over de vraag of minister Kaag, dat is de voorganger van Knapen natuurlijk, of haar ambtenaren opdracht hadden gegeven aan de ambassadeur in Kabul om een selectie te maken, he, van mensen die weg mochten. De ambassadeur zou er 3 hebben mogen uitzoeken. Hoe zit dat nou? Ja, dat is inderdaad een heel heftig verhaal. In uitgelekte e-mails van ambassadeur Weigers schreef zij dat ze inderdaad voor die keus was gesteld. Dat zou gebeurd zijn in overleg met een topambtenaar van BZ. En dan gaat het niet om lokale medewerkers en hun partner en kinderen. Die zouden al geëvacueerd mogen worden. Maar om afhankelijke familieleden. Bijvoorbeeld een inwonende grootouder of een inwonende zus of zo. In totaal 58 mensen. En de ambassadeur schreef inderdaad woedend dat ze er daar maar 3 van mocht meenemen en dat zij ze zelf moest selecteren. Nou, minister Kaag, toen nog in functie, ontkende in een Kamerdebat dat dit aantal was genoemd. Vandaag vroeg de Kamer er weer naar en dit was wat minister Knapen erover zei. Dat getal 3 is nooit genoemd als een besluit wat ergens door iemand is genomen. Dat is genomen in een conversatie. En als je weet dat zo'n conversatie op straat ligt, dan moet je nooit een getal noemen in dit geval, zou ik zeggen. Maar dat is gebeurd. En ik begrijp ook goed hoe dat in de paniek is gebeurd. Maar dat is op die manier in de wereld gekomen. Ja, het komt er dus volgens Knapen op neer dat het getal van 3 wel is genoemd in een gesprek tussen een hoge BZ-ambtenaar en de ambassadeur, maar dat het nooit een besluit is geweest en dat het ook nooit zo is bedoeld. Hij betreurt dat het een eigen leven is gaan leiden, maar de kous is voor hem nu wel af. Ja, en of dat voor de Kamer ook geldt, dat zal nog moeten blijken. Goed, dankjewel, Wilco Boom. We gaan nog even naar de weg. Dennis Mooi. Er staan nog 20 files. Inmiddels is het minder dan 100 kilometer. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag loopt het vast voor de Benelux-tunnel. Want de rechtertunnelbuis van de Benelux-tunnel is dicht door een ongeluk. Op de A15 heb je daardoor ook vertraging vanuit of richting Europoort voor het knooppunt Benelux. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem nog een kwartier vertraging voor knooppunt Bankhoef. En A59 Zierikzee Den Bosch voor knooppunt Empel ook een kwartier vertraging. Er is meer nieuws. Onrust bij personeel van Volkswagen in Wolfsburg vandaag. Want het Handelsblad, Duitse Financiële Dagblad, berichtte vanochtend dat daar tot wel 30.000 banen op de tocht zouden staan. Het gerucht ging dat de CEO van Volkswagen tot ingrijpen over zou gaan als de leveringen van chips uit zouden blijven. De directie van Volkswagen reageerde vanmiddag op de publicatie in het Handelsblad. Het schrappen van tot wel 30.000 banen is op dit moment geen thema bij Volkswagen. Op dit moment, hè, staat er dan bij. In de Verenigde Staten is een schildpad met 2 koppen en 6 poten geboren. Diamantrugschildpad is het. Die kroop uit een ei in een beschermd natuurgebied en is voor de zekerheid naar een dierenopvang gebracht. Dieren met 2 of 3 koppen worden wel vaker geboren, maar overleven het vaak niet. Met deze schildpad lijkt het wel goed te gaan. En we gooien met z'n allen per jaar zo'n 6 kilo aan textiel weg. En dat is zonde, vinden ze bij confectieatelierfabriek Fris in Ede. Want textiel is meestal maar voor een deel beschadigd. Zo vertelt een van de oprichters aan Omroep Gelderland. Deze laken zit bijvoorbeeld een scheurtje in, maar de rest van de hele laken is nog compleet intact. En hierdoor is het voor ons nog steeds echt super bruikbaar. Bij Fabriek Fris maken ze de werkkleding van voor koks. En zo krijgen afgedankte lakens en tafelkleden dus een tweede kans. Nieuws en call. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10 minuten voor 6:30. Er komt een breed, onafhankelijk onderzoek naar misstanden in de hele topsportwereld. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid toegezegd. D66 pleitte voor een onderzoek naar misstanden in de danswereld. Nadat professioneel danser en klokkenluider Kim Kouwmans de beerput van misbruik opende. Ik praat daarover met Christian Kleijs. Hij heeft zelf jarenlang op hoog niveau gedanst. Het nieuws dat er in de danswereld een hoop misgaat is voor hem niet vreemd. Christian, goedenavond. Goedenavond. Wat was jouw eerste reactie op het nieuws? Ja, terecht dat dit gebeurt. Ja, er gebeurt zoveel en er gebeurt zoveel zonder dat je dat per definitie meteen ziet. Dat ik ja, ik kan hier wel heel blij van worden. Want vertel jouw verhaal eens. Je hebt zelf jarenlang gedanst op topniveau. Wat heb je daar gezien en meegemaakt? Nou, wat je sowieso ziet is een hele nare wereld af en toe, waarbij je afhankelijk bent van de docent of de jury. Waarbij je altijd nog beter dan je best moet doen en nog meer moet presteren. En het is nooit goed. Mm. En dat is wel hetgene wat mij het meest is bijgebleven. Het feit dat je eigenlijk nooit voldoet en dat er altijd sprake is van een soort ongelijke positie, gaat het daarom? Ja, absoluut. En het is altijd de ongelijke positie tussen de student en de meester, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. En voor mij heeft het wel voor gezorgd dat ik toch wel een heel gedeelte onzeker over mezelf ben geworden. Als je je voorstelt dat je net een liposuctie hebt laten doen, 7 liter vet weg hebt laten halen, en je dansdocent zegt dan van ja, nou ga je nu eerst even trainen, want je moet nog wel even wat droog trainen. Ja, weet je, goed is goed, maar blijkbaar niet. Dus goed is nog niet goed genoeg. En je hebt dus liposuctie laten ondergaan, omdat juf zelf vond dat je misschien te dik was of andere? Nou, ik heb altijd wel kunnen trainen, maar dat laatste beetje kreeg ik niet weg. Dus toen liposuctie laten doen, het eerste wat er gezegd werd van ja, dan moet je nog wel even doortrainen, hè. Dus dat is gewoon kwetsend. Heb je dat op dat moment ook gerealiseerd, wat het met je deed? Nee, op dat moment ben je dusdanig met je carrière bezig dat daar alles voor moet wijken. Dan zet je jezelf ook voor opzij. En pas nu jaren later, en nu dat ik wat volwassener ben geworden, misschien moet ik het zo zeggen, realiseer me pas dat het meer impact heeft gehad dan dat ik altijd heb gedacht. Mm. En dat je nog steeds, als je langs de spiegel loopt, aan het kijken bent van goh, is het nou wel, ben ik breed genoeg, ben ik spierd genoeg? Nog steeds. Ja. Ik kan het inmiddels wel loslaten, dat scheelt. Maar, Het heeft echt invloed gehad op je zelfbeeld. En want van wanneer tot wanneer heb je gedanst? Ik van de 16e tot mijn 24e, 26e ongeveer. Dus dat is een kleine 8 tot 10 jaar. En dat deed je? Wat voor dans deed je en op wat voor niveau? Latijns-Amerikaans op hoogste Nederlandse niveau. En ook nog internationaal wat wedstrijden gedaan. En heb jij wel eens ook te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag? Of dat daarover gehoord om je heen? Nou, het vervelende met het dansen is dat je met een lijfsport bezig bent. Hè? Dus je bent bezig om je lijf te ontwikkelen. En daar is er soms voor nodig dat je in elkaars ruimte komt. Mm-hmm. Hè? Dus om in een bepaalde houding gezet te worden, of om iets te proberen, of om iets te voelen. Maar ja, soms merkte ik wel dat daar een... Ja, de scheidslijn is heel dun. Ja. Is dat ook waarom dit gebeurt in de danswereld, denk je? Of wat zou de reden daarvan zijn? Dat grensoverschrijdend gedrag. Ja. En die onveilige sfeer, ook, hè? Een ongelijke machtspositie die je omschrijft met alle gevolgen van dien. Ja. Nou, waarom het gebeurt, geen idee. Ik denk dat het misschien haast nog wel een gevolg is van het concreet fysiek met elkaar moeten werken. Waarbij je in elkaars persoonlijke ruimte komt en daar de grens al in weg is. Puur op basis van functionaliteit. Dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, is er ook wel een soort van bezitterigheid bij dansdocenten, merkte ik. Bij dansdocenten? Ja. Tot slot, wat hoop je dat er gebeurt nu met dat onderzoek? Nou, laat me eerst stellen dat ik hoop dat er helemaal niks gevonden wordt. Want dat zou het mooiste zijn. Ja. Maar ik hoop dat het onderzoek in ieder geval een aantal resultaten op kan leveren, waar we een ontwikkeling mee kunnen doen in de zin van een protocol of een gouden standaard waar je langs aan moet voldoen. Of een ethische code of iets in die geest. In ieder geval dat er grenzen worden gesteld. Ja, dat er grenzen worden gesteld, ja. Maar er is nog wel een lange weg te gaan, denk ik dan. Christian, ik wil je heel erg bedanken voor delen van jouw verhaal bij ons hier in Nieuws & Co. Graag gedaan. Christian Kleijs. Zo meteen om 6:30 komt de EU met een voorstel om de controles aan de grens tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië wat te versoepelen. Die controles maken deel uit van een set afspraken die gemaakt zijn met Brexit vorig jaar. Omdat Groot-Brittannië sinds dat moment niet langer deel uitmaakt van de Europese binnenmarkt. In de praktijk zorgen ze voor allerlei ongemak bij het vervoer van voedsel en medicijnen van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland. We hadden het gisteren natuurlijk al even over in Nieuws & Co. Mede daarom wil Groot-Brittannië het liefst helemaal van de afspraken af. EU-correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Wat voor aanpassingen gaat de EU voorstellen aan Groot-Brittannië? Ja, eigenlijk komt het erop neer dat ze een soort fast lane willen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. Dat als echt aangetoond kan worden dat producten die in Noord-Ierland in de supermarkt komen te liggen, of in de apotheek, hè, als het gaat over medicijnen, dat die dan echt gewoon nog weer zonder controle daar naartoe kunnen. En wat dat betreft dus die grens in de Noord-Ierse Zee, waar die nu loopt, zo onzichtbaar mogelijk willen maken. Daar willen ze best over praten. En ze komen toch echt met wat zij noemen vergaande voorstellen om dat allemaal te vereenvoudigen. En we lieten gisteren in Nieuws & Co. al de toespraak horen van de Britse Brexit-minister Frost, dat hij helemaal af wil van alle afspraken. Hoe is dat gevallen bij de EU? Ja, niet goed hoor. En je merkt ook de frustratie een beetje in de stemmen van de diplomaten hier. Die lijken te zeggen, daar gaan we weer. Het is het eigenlijk niets willen, maar dan ook niet meedenken in mogelijke oplossingen. Want, zeggen ze hier, het is niet dat wij dit doen om het Verenigd Koninkrijk of Noord-Ierland te pesten. Maar zodra besloten was tot een Brexit, het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, was duidelijk dat er ergens een grens moest komen te lopen. Ja, die willen we niet op het Ierse eiland tussen Noord-Ierland en Ierland, want dan krijg je de troubles. En daar hadden we met z'n allen van afgesproken dat we dat nooit meer willen. Dus daar mag geen grens komen te lopen. Ja, dan moet die dus ergens in de Ierse Zee komen te lopen. En het alternatief is namelijk, wat de Britten willen, dat er helemaal geen grens is. Dan loop je het risico dat de interne markt lek raakt eigenlijk. Dus dat bij wijze van spreken een plofkip uit het Verenigd Koninkrijk of uit de Amerika naar het Verenigd Koninkrijk, naar Noord-Ierland, naar Ierland, naar Nederland kan komen zonder dat er ergens een controle plaatsvindt. En ja, dat kan dus niet, want die interne markt, dat is heilig voor de Europese Unie. Dat is het fundament waar alles op gebouwd is. Dat is waar Nederland veel geld mee verdient met die interne markt. Dus daar gaat geen compromis op gesloten worden. Nee, maar goed, een grens in zee bewaken is nogal lastig. De EU wil die gemaakte afspraken aanpassen. Groot-Brittannië wil er vanaf. Ja. Hoe gaan ze hieruit komen, denk je? Nou ja, heel belangrijk, Lara, wordt de komende tijd om te zien wat voor een taal er wordt gebruikt. Want ik ben er eigenlijk wel een beetje van geschrokken als je luistert naar Britse en naar Europese diplomaten, dat die retoriek weer enorm toeneemt. Het elkaar dingen verwijten. En dat is niet goed om een oplossing te vinden. Dus wat Sefcovic, de Eurocommissaris, die zometeen om 6:30, ik zie je op de achtergrond, even kijken, nee, er liep net iemand door die zaal heen, die is inmiddels weer vertrokken. Dus okay. Ergens om 6:30 gaat hij zeggen, lieve mensen in Groot-Brittannië, kijk naar de voorstellen die ik vandaag doe. Reageer niet meteen schietend vanuit de heup, maar ga het doorlezen. Neem er een paar weken de tijd voor en laten we dan verder gaan praten op basis van de ratio. Dat wordt het pleidooi vandaag uit Brussel. En het wordt interessant om in de gaten te houden of de Britten inderdaad meteen vanuit de heup schieten. Of dat ze zeggen, laten we inderdaad proberen die oplossing te vinden. Want als dat niet gebeurt, ja, dan loop je toch weer het risico dat er ergens een ruzieachtige sfeer ontstaat, waarbij er zomaar weer controles kunnen komen op de grens tussen de Republiek Ierland en Noord-Ierland, met alle gevolgen van dien. Ja, en dat is een doemscenario waar niemand aan wil denken. Ben benieuwd. Sander van Hoorn in Brussel. Straks dus die toespraak gaat u vast horen hier op NPO Radio 1. Dit was Nieuws & Co. Straks dit is de dag met Thijs. We gaan het zo meteen hebben over oud-politici die de overstap hebben gemaakt naar het lobbycircuit. Onze onderzoeksredactie zocht uit hoeveel oud-politici lobbyist zijn geworden. Zometeen de resultaten en een discussie. Ben heel benieuwd. We gaan luisteren. En Dorot Megens die staat voor u klaar voor de hoofdpunten van het nieuws. Wij zijn er morgen weer. Heel fijne avond. NPO Radio 1. Volgens de Russische president Poetin wordt aardgas niet als geopolitiek wapen gebruikt en kan Rusland meer gas leveren aan Europa. Maar het tekort heeft Europa aan zichzelf te wijten, zei hij. Poetin wees op het terugschroeven van fossiele energiebronnen in Europa. De twee mannen die zijn veroordeeld voor de moord op advocaat Dirk Wiersum gaan in hoger beroep. Maandag werden ze veroordeeld tot 30 jaar cel. En advocaten zeggen dat beide mannen erbij blijven dat ze ten onrechte zijn veroordeeld omdat ze naar eigen zeggen onschuldig zijn. De dode wolf die begin deze maand werd gevonden bij Stroe op de Veluwe blijkt te zijn doodgeschoten. Volgens de provincie Gelderland loopt er nu een strafrechtelijk onderzoek. Want de wolf is een beschermde diersoort. Het doden ervan is strafbaar. William Shatner, de acteur uit Star Trek, is voor het eerst van zijn leven echt in de ruimte geweest. De 90-jarige Shatner vertolkte in de jaren 60 de rol van Captain Kirk in de science-fiction-serie. Vanmiddag maakte hij met drie anderen een ruimtereis van 10 minuten in de ruimteraket van miljardair Jeff Bezos. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en noordoosten van het land wat regen. Morgen begint met motregen, maar morgenmiddag wordt het droog met af en toe zon en maximaal 16 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. De files lossen nu snel op. Het zijn er nog 18 verspreid over heel Nederland. Op deze wegen heb je nog meest oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel 8 kilometer. En dat kost je een kwartier extra. Vanwege een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij de Benelux-tunnel is de rechte tunnelbuis van de tunnel dicht. En loopt het ook weer vast op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor het knooppunt Benelux. Op de A59 Zierikzee-Den Bosch nog 10 minuten vertraging tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel. En tot